country. Maybe we'll sing along with us sometime. Thank you very, very much. Zajrzeliśmy do jednego z wrocławskich klubów, gdzie za gramofonami królował Igor Box, jego kolega ze Skalpela, Marcin Cichy. Skalpel dwukrotnie wystąpił, 1958, to był Skalpel Remix i później Break-In, czyli Jace Remix. Skalpel cały czas zachwyca, Skalpel cały czas cieszy nasze uszy, będzie nowa płyta. No w ogóle jest fajnie, Igor Box robi fajne rzeczy solowe i to w ogóle się jakoś tak fajnie kręci. Cieszę się, że są jeszcze ludzie szczęśliwi, którzy odnajdują się w takiej nocnej muzyce. Thank you.

Prawda, że bardzo dobra wersja. King Bleed to DJ, producent, który fantastyczne rzeczy robi i wydał kilka znakomitych płyt, które przyniosły mu dużą popularność, ale przede wszystkim potrafi bawić się dźwiękiem. Łączy w swoich produkcjach zarówno soul, z funkiem, z hip-hopem, z jazzem. Zresztą słyszeli Państwo i to wszystko naprawdę brzmiało fantastycznie. To były dwa nagrania z albumu, który po prostu uwielbiam. When the Funk Hits the Fun z roku 1998, a więc 16 lat temu. Najpierw When the Funk Swings, a później Last Night the DJs Save My Life. To jest cover version wielkiego przeboju grupy In Deep. Przed nami kolejny bardzo ciekawy wykonawca. Thank you.

Wiele lat temu jeden dżentelmen w Londynie, prawdziwy dżentelmen, bo Anglik, opowiedział mi historię. Wiesz, siedzieli sobie muzycy jazzowi w takim zadymionym klubie, palili papierosy, pili piwo za ostatnie funty i rozmawiali o tym, jakby tu zarobić dużo pieniędzy, żeby jakoś funkcjonować na tym rynku. Musimy wymyślać coś nowego, czaderskiego. Nazwijmy to, co gramy, inaczej. No i tak powstał Acid Jazz. Jazz to Funk, formacja włoska, pokazuje, że we Włoszech też można bardzo fajną muzykę grać. Natomiast to jest właśnie przykład takiego acid jazzowego myślenia, czyli muzycy jazzowi, trochę bezrobotni, trochę nie mieli pomysłu, dobry puls, dobry beat, do tego oczywiście technicznie znakomici. No i taka przyjemna muzyka właśnie nocna powstała i gdzieś tam prowadzi nas po tych wspaniałych uliczkach, nie wiem, może Mediolanu, może Turynu, może Rzymu, a może po prostu Florencji, albo, o, jeszcze lepiej, Sieny, przepiękna. About my about my future. Talk about my future. Talk about my future. I know you'd like to have I've had to do the worst.

Widzieli Państwo taki film Diabeł ubiera się u Prady? Bohaterka tego filmu jedzie do Paryża i przed wyjazdem mówi: właściwie to dlaczego wszyscy tym Paryżem tak się zachwycają? Co tam takiego wyjątkowego jest? Przecież tutaj nic nie ma. I nagle do tego Paryża jedzie i okazuje się, że jednak spotyka tam uczucie przylotne może, ale jednak bardzo fajne. Spotyka ulicę, podejmuje bardzo ważną decyzję życiową. Okazuje się, że ten Paryż ma jakąś magiczną moc w sobie. Albo, czy pamiętają Państwo, albo widzieli Państwo film Woody'ego Allena o północy w Paryżu? Pewnie nie jest to najlepszy jego film, ale klimat jest po prostu niezapomniany. I właśnie w tej chwili byliśmy w Paryżu, byliśmy na Saint-Germain, byliśmy na Polach Elizejskich, chodziliśmy sobie od kawiarenki do kawiarenki, od klubu do klubu, wszystko oczywiście w nocy, bo to przecież środek nocy, a właściwie to już powoli ranek się zbliża. Na zakończenie tego poranka udajmy się zatem za kanał La Manche do Londynu, bo tam życie nocne niezwykle długie. Za uwagę dziękuję Państwu, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc w Trójce. Mam nadzieję, że jak zwykle spotkamy się za tydzień. Devil's magic with the latest gadget from the mean machine, running the same game with another name. Down to your brain, blowing your mind, stealing your time, smooth and slick with the latest trick to get rich quick from nonsense at your mind's expense, as your mind digs the scene from the mean machine designed to drive your brain insane. Loudspeakers blasting inside your head, saying what someone else said for you to do, or what they want you to. No go, fast, slow, getting high off the latest lie, telling you when, where, how, and why, as your mind digs the scene from the mean machine, running the same game with another name. Of insanity playing on your vanity as they distort your sense of self, telling you what you need and how to succeed as they steal all of your wealth, probing your mind, trying to find how to scheme on you best, from program schools with devilish rules putting you through the test. Death dealing devices are sold at high prices, designed with us in mind to buy, as they kill us slow, and some of us don't know we paying the machine to die. Mechanized lies, dressed up in disguise in forms of various kinds. Treachery and deceit, the people must defeat in the battle for free men's minds. For complete domination is the goal of the nation of all free thinking thought. And those who oppose will be killed by their foes, the flunkies whose souls have been bought. Transplants to revive the living dead, replacing the truth with the lies instead. Newspapers, radios, TVs are spreading lies across the seven seas. Robot men with computers for brains, spaceships, cars, trains and planes are all calculated to blow your mind, moving faster than your sense of time. Living soft while the people work hard, for the devil would have you believe he's God. Chemical drugs that keep you high, while a mean machine creates another lie. For power, glory, and worldwide fame are running the same game with another name. It's the computer's equation, a worldwide invasion that comes in the name of goodwill. But they're lying and they keep on trying to set the people up for the kill. Population control of the people with soul all over the planet Earth, controlling their will with a tiny white pill to control their natural birth. Behind the scenes schemes of the meme scene themes of conquest and world domination, from the forefathers, depths of the universe to the smallest earthly nation. Radar, sonar, laser beams, jets, tanks, submarines, megatons, H-bombs, napalm, gas. All this stuff will kill you fast. All products of the mean machine, the devil disguised as a human being. And he will even preach that God is dead. And some of y'all will believe what the devil has said. And he will then act as the world's police. And the sun will rise in the west, and I'll set down in the east. And when it came time for the end, and when it came time for the end, and when it came time for the end, the men look like the women, and the women are like the men. And some did dance in a hypnotic trance, like as if they had no care. But these were signs of the changing times, that the end is drawing near. For it was said many a centuries past, that the end would come in the Holocaust, and only the righteous would survive the blast. And the devil's machine will bring about his own end. Peace, love, and joy will rule once again. And a man will understand, and a man will understand, and a man will understand, and a man will understand, and live in peace. And the sun, the sun, the sun, and the sun, the sun, the sun will rise up in the east. Automation, push button, remote control, synthetic,